ci mu doy waye bo meuna yebal ñaar muy ñu ñu moy gën ñu nga yebal dañu dem xam ko ne ko yoon jot na la kat ndax def nga melni pexé moy def wala da ngay nang rek la yoon jot koku neena doyal lan kenn mu baax waye tam nañ ci ñu na ñaar atahuna fi ci dafa bëgg wax ay sul ihzari li ghaibun an najmi sul hukmi ka muqaddaratin wa maridi ñu xal na ñoo xamni mom kenn def ci ñoom ihzar moy bu leen yoon jotté dañuy bayyi noonu rek jappu na yoon jotté lañ waye kenn leen laaj na leen ndax lu am nga ci benn pexeti moy inna shahida dara aji sere bu ma ci la nga xamni fil majlisi nepp na ci jotaayu atté wa ñena bu fekke ni buñu atté sere yu waxon ni ñoo xor taw taw nañ fa waaw legi nak bu ñu jotté kenn di ki ñu nekk kat ci bir atté bi mu nga li nga doon wax ñu ne dedet mu nga ko won kon bu fekke ñaan sere jotaay wa kenn ci sere ni waaw ñu koy degg na mo ni mo nangul li ñu koy jé waaw ñu ne ko ak ñu jot na la ndax yow li mu nga won nga ko te ñi ko bi ñu atté ñoko tay won tane mu nga won nga ko koku neena da nga atté kat ba nga tok sere yo yo tok ñu xamne li xew ci jotaay atté mo ñun ñepp mu ko degg na atté kat bi sax mu ngi tok ci la ñu mu nga won sere yi sere nako ah koku neena duñ jëkkee di wax tayoon jot naa ko ndax mën ngaa dàq seere yi nit mooy ndax mën ngaa jëm seere yi ne mëtu ñuy seere ba li ñu la bëgg a taxal ne ci bi àtte bi nanga yoon nga ni ñu lay ji am na wala amut déedé loolu dootu ko ko may dafa am àttekat baa ngi doon teew seere yaa ngi doon teew li ñu seere ñoom ci bi ci jamonoy àtte bi mooy ci biir jotaay bi rek bi ñu àtte la xewee waaw loola tayoon jot soobe mu nangu yoon jot na ko rek waaye kenn du ko ci defal ihzar mooy kenn du ko wax naa ko ndax mën ngaa rendal seere yi jam leen baadaraam nit ko kenn la si juróom yi nga xam ne moom du am ihzar bu ko see atte rek da yoon jot kooko rek kooko dañu muñ rek waaye dus ko laaj doxam mën naa naw mën naa rendal yoon yoon nit kon mooy illa shahida bima fi majlisi kenn ko wa muwajjahahu ak kañu jubalee xaadu yi manam jigen gi nga xamni mom du genn ba ko tawat ki nga xamni mom tawat tax na muntu ñew bu att kat bu doylo kenn yebal ko ja ko koy dox ci digeunte ba da yoon jot koko ku yoon jot rek dang koy nangu waye melni jigen joge ba ko tawat ko kay ñina ko yow kat yoon jot na la ndax ki ñu do ñewal ci digeunte bi ñu do ko dik man nga wax ci mom dara mala tuumaa ko ci ñàkk mat sere mbaa yooyu ba bëggi la nawa xañ toggi ku mbaa yooyu dée loolu dootu ko may wax ci àttekat bu doyloo ba yebal ko mu def ci diggante bi moom kenn du nangu kenn jam ko ne daa manqué dara ci li nga xam ne moom lañ ko féetale ndax daa wee ci yéeni àttekat bi kon ka yoon jot sey ba muy rek wamu zakkiya sirri ak aji sell ci secret dañu waxoon àttekat day am koo xam ne nii da koy seet ba mu doy ko ci maandoo xam-xamam mu def ko maanaam agent secret boo xam ne da koy wax ki nga xam ne seere su maandu la bu mënes naa sukkandiko ci waxam wala ci gis naa ci moom lu tax ñu war a beneen ngu seere mii demee noonu kooku mooy musa ki sirri kooku du fekkee ne xas na seere atakat bi du war a leere sax ne di moom wax matu seere du ba ate mbaa di moom wax ñàkk matu seere du ba ate ndax kooku faaw dañ koy war a bàyyi muy secret moom da ko war a xam rek ci maandoo ma xam-xamam ba nopp bàyyi ko muy secret kon nag bu fekkee ne moom moomu moomu sa ci sirri bi moo seere ca mbir mooma tayoon jot ca loola day muni rek xana bala muy jàll rek bu delloo leeralaat mu zakki sirri aji sellal ci secret maanaam di waxoon ne doo doon jëmm ju maandu goo xam ne àttekat bi ci bopp da koy doyloo teg ko fi wetam muy agent secret nga xam ne ku ko kooku wax ne ko diw maandu na ba doy na seere mu jàpp ne doy na kum ko ne diw am na lu jam seere matul seere mu nangu ne matul seere kooku mooy mu zakki sirri dina waxoon ne kooku nag su fekkee ni ka ñàkk dëgg wax yi koo koo koo xañ moom moo may ñàkk dëgg day mun rek waaye du jar sa attagat di maanaam attagat di ko xamal sax kan moo tax nga ñàkk dëgg mooy kan moo dàq sa seere ba xañ la dëgg wala kan moo nang seeres ki la doon tuumaal ba koo ko am dëgg yow nga ñàkk ko moom la sëriñ bi di salaama yaani law sa ala al matluubu al qaadiya am min zakka bayinata taalibi wa xaddalaha aw sa ala al taalibu am man jarraha bayinatahu wal xaalu an al muzakkiya lil ula wala mu jarriha li thaaniyati muzakki sirri falaa yelsamu al qaadiya an yusammiyahu lah wala yeltafitu li suaali dalika saa'ili bi dikri al muhaddili aw al mujarrihi li an al qaadiya la yuqimu li dalika illa man yafiqu bih nee moom mi ñu jéem ba laajoon attakat bi ne ko kan moo wax maandu teg seere si nga xam ne mooy seere si waa ji ma jéem ba tax nga sukkandikoo loola jox ko dugg bàyyi ma mbaa waa ji nga xam ne moo kalaame dafa andi woon seere léegi nag attakat bi jam seereem ba xañ ko dugg yooyu jamono bu waxee attakat ne ko waaw ma andi woon naa seere ana ku la wax ne la sama seere si matul seere ba tax nag nga xañ ma dëgg yooyu yaar lu mu ci mën doon bu fekkee ne mu zakki sir yi bi nga wax léegi moo wax maandu ka tax attakat bi atte wala moo jam seere si ki tax attakat bi ñàkk jox kooku dëgg sama xañ ko ko ne lépp ko xas ñàkk dëgg ñàkk na koo noppi koo xas am na koo noppi rek ndax mu zakki sir yi moom attakat bi ko tudd sax di leeral sax ne diwa ndax da koy berfee rek muy nitug secret koo xam ne yóolu na ko dayloo na ko rek looloo ko tax a jox ko kon loolu mooy mu zakki sir yi loolu mu bari sa ak ajaraw la defal ni hadayat jaabi moomu ba tey bu fekkee ne ka nga xam ne moo seere ci mbir moomu raw nay moroomam ci maanu ñëpp xam ne ne moom moo raw moroomam ci maanu kooku nee na bu fasee seere ci mbir kayam jot day mbir rek waaye du jéem a jam seere si ko maanu kooku ba raw ci maanu lu may nag la mu koy jàmme ji ak noonu baat mbokk waaw bu fekkee ne kat daa wax ne man day nattu ñëw nekk maandu la waaye sukkandikoo ñëw sukkandikoo ci seeram dama ramaa xañ dëgg moom moom leen ngóor ndax sama noon la waaw ndegam sama noon la moom loolu war naa tax leen nga ay waxam ci moom loolu kon dëgg la luy su bu seetloo mu wax dëgg rek luy seetloo ne ak noonu la rek ak noonu def na seen diggante rek la koo koy raw raw ci maandu waaw du nangoo ci seeram wala mbokk ay xaraabe bu fekkee ne koy karaw na ci maandu waaye daa am ku seereel jox ko dëgg ñu seer koo koo mu seereel jox ko dëgg muy mbokkam nag waaw muy muy mbokkam kon ka nga xam ne moom la musiba ma dal bu ne ah man kat duma nangu li ñuy seere ndax yéen a ngi sukkandikoo diw maandu mi ba jox diw dëgg yi te diw ma wu seereel day mbokkam moo tax diw ma wu day seer taamul mbokkam moom kon man ni yëf yi dal man musiba ma dal man duma nangu su boobaa ñu fekk sukkal jàppal ne al mu darri sa ajaraw ci maandu mu yaar dong lañ koy jame mooy xadaaba ak xaraaba bu ñu wax naa bi xëyri xadaawatin lil machmuudi xaleyi wa xaraabatin lil machmuudi lahu wa mafhuuduhu nag al ihdaaru fi mu darri si bil xadaawati wal xaraabati te wax wa kazalika woomul ak koo xam ne yëf saa def na ragal lor min fi ca moom ba tey nee na bu fekkee ne ki yoon jot day ku day waaw duñ ko nee yow diw la xañ dëgg duñ ko nee diw ñoo seere ci seereem lañ la xañ a dëgg duñ ko waxee rek bañu ko wëlbati bi fexe ba xam kooku gaañ ko lor ko kon su boobaa du si ko xam seere sa du si ko xam seere sa danaa ko ndax mën ngaa jam seere sa sa nit dañuy bàyyi noonu rek waaw moo tax mu ne wa illa shahida xalaa man ay xalaa mashhuudin xalihi yafcha minhu da yafcha min al mashhuudi xalihi daroomu shahidi xalihi kooku falaa yuhdaru lahu fihi wala yudkaru lahu simhu dis ko wax autram sax wa ansarahu muñal na ko laxaa ngir saxal lay wa bictihaadihi ci farloom maanaam ki yoon jot koo nee ko aa yow kat yoon jot na la ndax mën ngaa seet noo ko teggee ne la waaw ko neena yow mi atta kaddu yaa koy seetal dele boo koy may ne ko ndegam nee na mu ngaali junti ba ñu la waxe ne yoon jot na la nga dindi ko kon may naa la li xew dele sàngam waaw kooku nag li wax naa am tarafu laa bi ci haadi yi dama ne woon ki yoon jot boo nee ko ñu kat yoon jot na la ndax mën ngaa seet bu indiwaate say lay ak say pexe ba toppal yoon yi la jot bu ne waaw dañ noonu faaw ngoom bu ñël ko jur boo xam ne dina sinoo toppatoo ay mbiram loolu nuyu attakat bi yaa koy seet moo ko tollu rek moom dele boobu mu baax na yaadu rek salaa bi mu nee ne maa lam yetta bayyan lahoo ladaduhoo lu may toogu day ko xutanti waa ji yoon jot day ko doywaar koo xam ne kenn mënta jubam moom kooku sooboo rek bu atta ba moom waa jiwa may dele suma xàkkal topp mu àtte maanaam bu dere bi matee te li waxoon ne mën naa andi layo ki seere ba toppal yoon yi ko jot loolu taxul mu def ko ne kon sa yoboo àttekat bi yow nga àtte ko ne ko kon kat loolu mbir mi jeex na jox naa ci dëgg gi ndax may naa la dele waaye wax dëgg yàlla ay lu yoon tëli nga moo suma xàkkal mooy ay yaxkumu alqaadi baxda madii l ajali walam yusbit al xujjata allati daxaaha bima shahidat bihi xaleehi lbayinatu tana fiiha ni ki dàqub lay wax tana fiiha mooy boo nee ko ndax mën ngaa am yoon lay ba toppali dëgg la jot bu ñu ay dayoon mënuma ko waaw loolu waxeen mooy bi dana waxo ne mën na ko nga may ko dele mais tana fiiha nag mooy bu fekkee laa wax ne ay la yoon de mënuma ko waaw kooku ne sababoo daal di àtte fi saasa xañ ko dëgg moom jox dëgg kële ndax nee na amut nu mën a toppalee yoon yi ko jot tana fiiha mooy tana fii xujjati di am xaala fii jawaabi xawli xaadi lahoo a baqiyat la ka xujjatum mu tontu ne laa xujjata lii kon fa yaxkumu xaleehi bi laa inzaarin kon at ko day àtte fi saasa te du ko muñal dara wali jit na tontu nag xamul mu jara xiwal aj jam ja seere sa nee na bu fekkee ne maanaam ka nga xam ne dëgg da koo jot ki dëgg jot bu ne man kat damaa bëgg ki nga xam ne moo ma tax a ñàkk dëgg ne ma seere si nga xam ne moo seere contre ma dañu xam ma dëgg mbaa ki nga xam ne moo jam sama seere da ngeen dañ maa nangul sawar sawlay kooku laa bëgg ngeen wax ma ko ah kon su boobaa kon nee na ko attakat di wax su fekkee ne moom mi xam ne ne du lor kooko duñ ko waxee du tax mu lor kooko waaw maanaam yow mi nga xam ne yaa kalaame bu fekkee da ngaa indi seere bu nga indee seere nag attakat bi laaj ki nga kalaame ne ko ah duñ bi lew kalaame da moom indi seere te doon waxee kat yàlla koy jox dëgg ndax mën ngaa jam seere yooyu mu ne waaw mën naa koo jam waaw kon kooku nee na bu fekkee ne andi na ku jam seere woowee ko ñu ko ma waxam dëgg moom niñ kalaame waa ja kalaame woon bu ñëwee waxam ne ah man de man andi woon naa seere lu tax nga bëgg dàq sama seere nga ne ko ah yow kat ki nga kalaame daa andi ku jam say seere ko wax ne say seere maa ndi wut kon nee na bu la laaj ne waaw wax ma ki wax ne sama seere yi maa ndi wut waaw ki nga xam ne moo bëgg a jam sama seere si ne sama seere si maa ndi wut wax ma kum doon ak luñ ko bëgg a jaay waaw su boobaa ko nee na kon na nga ko leeralal loolu kon na nga ko leeralal ki nga xam ne moo jam seere moom ba wax ne seere mbatu seere misaa dina ne wa yustahabu kawnu tajrihi siran li ann fi ilaanihi adan li shahidi maanaam nag soo nee doo kat seere si nga andi woon waa ji daa andi lu ko jam mooy lu ko matériel kon lu gën mooy neene ñu fexe ba kookee seere woon moom daal dañ ci yaa gi ba dañ ci yaa gi dara ndax buñ koy wax mata doon seere yooyu du ko neex loolu lor la ci moom day métti ci moom kon moom mu indi woon seere si daal nañ ko leeral ne ko lu tax lu tax mu nu nangoo ma sa seere mooy waa ji nga kalaame da koo jam mooy daa andi ko jam sa seere waaye nag dañ fexe ba jëmmi seere sama dañ koy ni jam ni seere ndax loolu du ko neex xëy na daa gën a xare boobu xaj ji suuxoo te mu koy lottuloo waaw maanaam saa yoo xam ne moom yoon jot ne nga ko ndax mën ngaa def yoon lay ba toppal yoon wi la jot mu ne déedéet nda nga ne ko man nga ko mu ne waaw nga ko sakal dole ba dole ba mate muntu andi dara lu ko ñu wedd ni ko won dore waaw kon nang koy wax ne ko kon kat yow jappal ne legi dogal na mbir mi mu japp na ne di ni mom na deug yi taw na bo legi bo dikete du ma la deug yi anam ta gis bax na lo ndax do joxal mbir mi ndax dara mom kene jot ne nga ko ndax mu nga def yenn lay ba toppal yoon yi la jot mu ne la déedéet mënuma ko ndaa bu ma ne waaw mën naa ko fay nga sakal ko dewe ba dewe bu matee taxul mën ko waaw kon taxajiis nag mooy yow mi àtte nga leel ko ne ko mën ko may naa la yaatu ci yoon yi la jot noo koy toppale nga toppale ko na waaye mën nañu tëri nga kon nag léegi li ngay bind fii mooy doganaa ne du mu nga seqal mbir mi jël ma dëgg gi yow na boo lëggee boo ndiwaatee seer itam dama ko nangooti ndax yaatalal naa la ngir nga indi ay chere ndax bon dëgg la xañ nga jàpp ne bara la waaye yow tëri nga ci loolu kon nag li yàgg yàgg jàppal ne mbir mi dog na te atte naa ne du jënd dëgg yi yow yoon jot na la boo ndiwaatee seer itam dama ko nangu waaw danaa ngi muy seetee nag léegi nga xam ne moom lu yàgg yàgg kenn leen def loolu bu indiwut ay seere tamit mu taxawit bis mu ko indi rek faw nga attewaatal leen muy nag moom moo ci topp mooy illaa fi damin dara ci déret kalaame boo xam ne ci déret la aju moom suñu mu ne ne ki nga xam ne daamel ne moo nekk dëgg gannaaw ba munta indi ay seere du tax ñu wax ko ne ko bu indiwut ay seere kenn du ko nangu lu yàgg yàgg moom bu indiwee seere rek faw nga attel ko moom la saraa bi saraa naa illaa fi sha'ni damin ay xatlin mën naa nekk isbaatin mën naa doon nafyan waaye dañu ko saraa xatlin isbaatan qaddifaai shaxsin ala axira annahu qatala waliyahu xamdan udwaanan wa anna lahu alayhi bayyinatan fa anzarahu alqadi bi ihdarha thumma tabayyana ladduhu fa laysa lilqadi tahjizuhu wa mata aqama bayyinatan fa innahu ya'malu biha aw nafyan min dawrihi qatlun isbatan lahu aw nafyan قدها إلى المشهود عليه بالقتل أن له بينة تجره البينة الشاهدة عليه به فأنظره القاضي لإحضارها وإتيانه بها وتبين لدده فلا يحجسه القاضي فمتى أقام بالبينة المجرحة فإنه يعمل بها لهث من قتل كمان ماي درر مملياد ياغو bukkii ne diw moo rey saa bokk ñu ne ko ana say seere mu ne bàyyi leen ma indi leen mais mu ne bàyyi ma indi seere mun yàggee te indoo leen ba sax attekat bi ne ko léegi yàgg-yàgg bu indiwutee seere bi ne ko nangu bëgg naa mbir mi déedéet lu yàgg-yàgg bu indiwutee seere mi ñaate ko ka nga xam ne itam moom lu wax ne ko yaa rey diw muy réyu na ko ñu ne ko ana kay seere si moo ko seere mu ne mën na maa jam seere si fugu maanaam ba tey li wax ne mën naa indi seere gannaaw ba boo ngëti ko indi seere su jom ki ko tuumaaloon ne ko seere si seere woon ne moom moo rey moom su mënoo indi seere seere yu jom ne ki wax loolu mëtu seere te mëtu dégg ay waxam rek faaw mu déglu ko wa xubusin ak xubus ne maanaam bu fekkee kenn dafa wax ne ki borom daara dafa wax ne diw mi ne ubbis na woon ne këram gii jànkati daara ji diw moom weddi ko waaw léegi bu fekkee ne diw mi wax ne kii xubus la woon ne lii ci waa daara ji mënu koo saxal ci seere it attekat bu ko wax ne ko jeexal naa mbir mi def boo indiwutee seere bu ëllëgee dumay faale en tay lu yàgg yàgg bu indiwu seere yu soxal xubus la gi waxal rek faaw ñu topp ci loola mu nekk xubus la te borom du ko sangalal ba tax mu ne wa illaa fi daxwaa xubusin ay تحديث شيء وذكر المدهي أن له بينة به وأمهله القاضي لإتيانه بها فلم يأت بها فلا يحجزه فمتى أتى بها حمل بها. قال البناني هذا ظاهر إذا كان الخبز على غير معين كالفقراء فلا سبيل إلى تحجيش الطالب لحق الغائب لا ما كان على معين إلا أن يقال في الخبز حق لله تعالى مطلقا. ويدخل أكو الجريل الجريل كما سلوى لبوك بفاكين أبجام داوخن سما سندي جريل نما سلمان أكو جريل نما waye mom ñu wax na sama sangi di goral na mën ta indi ay séré kon du tay ñu bayiko mom ci jam nga waye du tay gis bu ëndé séré yu séré ni ñu séré té won ni sangam di goral ko rek taw atika di atal ko nako kon goral nga waye du nako rek né nga so sang goral nga waye mën la ni séré kon dëgg na soolay bo do tay séré bi ko dëgg akay bu ëndé séré rek taw waati waatal ko waye ni bëkkere mu indi séré ak jaam lay doon dis ko atto gun ngox wana sabu ak askan bu kenn ni di ni ci askan ni la bokk ba mu ne man ni ci askan sa ñu la bokk te mu ne ko saxal ci séré at ka du ko ci mëna boole ndax saxal ko ci séré ni wax da wër do ngi bay waye du ko mëna wax ne ko dëgg na saw lay bu do indi te séré bu mako nangu ak tay do indi te séré ñu saxal askan ñu waxit taw dina nga sore atel ko wa talaahum attase fasal mo ci muju bu fekke ni jigen da wax ni suñu dekkir ji fasal na da munu ta taxawal ay sore du ko taxaje ni ci doomu sore waye tam ni yag yag gis bo ndo sore rek sore wu sore ni dekkiram ji fasal na ko rek su ma ba faaw atake ba atel ko na ko fasal na la ni da mu la li ben ci doomu sore wa katabahu bin nako no bolé ci fujiblu wa kataba al-qadi at-tahjiza manam su atta gab ni waji nga xamni mom la won jot yow kat won jot na la te bu mu meun dimbele nga set noko meuna topale waye mu meuna tele nga kon lu wag yag do andete aw lay bay xere do ni deug lolu bu ko waxe nako dimbi bolé ci te dimbi sakal kay xere ndax mo tax lu wag yag ñu xamni mbir mom atta won ko te jaxna خطأ من وكتبه أي وكتب القاضي التحجيز المفهوم من يحجزه ويشهد عليه تنفيس أي سيرة وإن لم يجد لن تنطوط فبس كن تجفك وأدب تيارفك أنا بفكر مومي كلام وحن الله ينباغا مومي كلامنا بألمدها حليه منه تتنط كنت كنتك بهم ko tan to biya bi nitu mo tan to mo dur ko ma tax mana wa min hujjat al muddaha alayhi bi iqrarin wala inkari bi an sakata aw qala la ujibu wala ukhasimu kun khudisa hatta yujiba bi iqrarin aw inkari wa anta ma da hala hadam al jawabi ujiba bi tarbi hatta yujiba bi iqrarin aw inkari man dal haa da ngi ko tokko jaro to mu tokko bi war war do bu yar war ci door ni door ko don ni ko kalaamu don mu saxal baamu gantu nangu baamu gantu sama hatama tok mu atti bila yamin ci ngi su fekke ni mo ni ko kalaamu tok ni ko tok bu tok ko do door ko way ni ngi to tont da nga ci ni ko kalaamu ni ngi to wadi ni ngi to saxal kon dañu jot jot atti ni ko won di ndeg la do xam ndeg jox ko ko nga xam ni moko don kalaam do bu ay won ñuat loko xam ndax dafa bo wato ñu koy top ñu ñu tekkant rek ko law lay deug moy sama istamarra hal al intinahi min al jawab hakama al qadi alayhi bila yamin min al mudda'i aw li mudda'an yal nakum jin ana fi tunan as-su'al lay ka an sabab wal sabab sa nonon mom nga xamni mom li ñu kalaam te won jot ko man ni waw ki ma kalaane ni leral ñun ci xam ba amé ko ko ni ko bëggé ñu wax na wa ubdaha shakhsun ala akhara bi darahim taw dana mira wala mu bayyin sababaha wala mu yas'alhu al hakim an sawi kon fa lil mudda halihi as'alu an sirri allati ترتبت به الدراهم أو الدنانير في ذمته لاحتمال أنه لا يوجد شيئا كبيه مسلم خمرا أو خنزير أو يوجد أقل من المدها به كربا أنا لي تنسيب لغواسهم كذا نارك بوا تنالور لنا وإلا فليسأل في حاكم عن السبب أنا واجي كلامي بسوط والنور من شق الكوكو مقرر والنور مذا مكو أتك بلاد في بطول من المندو وحنا بسوط أتك بلاد جيكو أتك بلاد جيكو واجي كلامي سبب ستخ لي كلامي أمين للي كم مني كلامي من المدهة هلي ومن الله سبب سي أتك بلاد ورن الله وعي الله جيكو kon mom man na lay niwaw na wax li tax mo amal ko da xamna du waji tuddé lolu mu doon yo xamni da na wonte ci timu ne sangara la ko jaay nda maam xof nda mu ne dama ko lewon teemer mo war ma jox teemer rek ñaar hukk ni kon bu sangara nda maam xof da na wonte bu re teemer la ko jox na wax teemer ñaar hukk teemer bu ngum ko joxon mo ci war way ñaar ko wuru ta tax sal ma tax bu ñu sañu ñaan tan ko la ñu sañ na laaj ni ñu ko wax ba mu leer ko dulen nango xna misiyama ko fatem nga mo aji kalam bi dina yemin ci ngi manam mo mi ngi kalamu ni al muddaha halihi bu ñu ne sayna lay sabab ci legum atta ko mom lañu ko kon nona ka kalamu duñ ko ne waaw yow mo sekk ni mom ba waji amel la ko daamu nango mu ne fatte won nako ñu tuti ko war ni ah fatte ko nako waaw su baba da ay wax sax bu wacc lool manam jikko ni fatto na kat ni mu sekkal ko tax mo amul nako dana ba mo jottu gi ni fatlu ko nako nangam la ko yit bu te lolou bax da ay wax sax bu ko te wat lo wa in ankara ndo wadina matlubun kunu ji al muamalatu jottu ga fal bayinatu kon sore ka ko ji suma la taqbalu taqbuhu nangu bayyinat ay sore bil qada'i ja fayda ina do ko ni nit ba fa jinn nit ne ko amal ngama adun ci misal mo mu ñu jinn ne ko ah mo suma jox leen te yow balay amé lu dun ko ko da mo bay tuti ci ay sore ndax lolu mën ta ñatt nga mom ci jinn wadina kon mo war na ni sore mo ñu kalaame da nga andi sore yu sore ni jox leen te won nangam ba waji adu ko ci bi ko ko non la ni waji non ko ci ko taxawal ay soore yu ko soorel ni fayal na jinni ci soore yu ko soorel ni fayal na jinni ci du tax mu gëm ko ndax lam nga tan wax rek moko yaqal mom du ko waji ci ñe ne ko amul ngam jinni ñu ko fayal na la jinni re na andi soore ba fayal xana da ko du suma jëf leen te wo balay amay jinni waaw wad gi wad di jëflante mom nek musna jëflante yo balay amay jinn motax bu waji saxale ni jëflante yo mom bu amay wad jinn mom ci bopam mom bu andi waté soor yu soor ni fayal na jinn waji bu tax ñu faalé ko ah ndax rek ñu ñëk wad ni musna jëflante mom bu salafi la haqq lak haluya tuté bu ne ko la haqq bi aq lak dina ñël halaw war manam bu fekkone kenn dafa jinn morom ci misal ak jinn ko ko ni jinn do ko do musuma jeflante yo da na ko man amelo mo la jann ak kon do waji kalaano andi ay soore yu ko soorel ni ki amelo nako jinn mo mo ko won amelo mo la jann ak do beti ku andi ay soore yu soore ni fayal na jinn bobo ah kon koko da na do ndax mom ñewul waji bisma jëfënte yow dana ko rek amé luma la jëna ak té waxna dëgg ndax ak ji ñi séré amé lu mag ko mom taxaw ni séré ni fayal nako da lool mo tax mu ni bisilahi la haqq laka aliyya bisilahi qawlul matlubi la haqq laka aliyya fa aqama at-talibu bayyinatan bil haqqi fa qala al matlubu qadaytuka wa aqama bayyinatan bil qada' fa innaha taqbalu إذن ليس في قوله لا حق لك علي ما يكذب بينة القضاء جد وقت حكومة بوكو تلواتي يوم دولي تنكم جاب إن شاء الله bokul da wa jep wote la tasbutu gon bu sax illa bi hadlaini dara ci ñaari sooro yi manu kon fala yamina deet ñu ngi war bi mu jara bi sax ci ñu raf leen wote dina bokk jintaati do xamne yoon dañe bala sax ñaar ñu manu ñokoy saxal mo ñaari sooro yi manu kon neena wote kesse wa da ko koy jintaate moy koy wote doon ci sen sooro kok neena do aje wo dañ ko jindi wat dañu jindi aje wo ni wat tax na ko jintaate ci sooro te lolo bala mëna sax ñaar ñu manu ñokoy sooro ngek te ci da jintaate bam amul ben sooro sax ah kon neena